opera, aceste funcții acuzativă, văzut ca un caz al suprafeței afectate. Un caz al suprafeței afectate. Adică, prin acuzativ, este indicată, este numită suprafața pe care se exercită acțiunea verbală. Eu o lecuță fac, dar știți bine, definițiile cuprinzătoare trebuie să fie vagi, fiindcă astfel apar contradicțiile. De ce este vagă? Pentru că doar așa poate acoperi două funcții majore pe care le percepe în acuzativ, și anume funcția de complement obiect, despre care să vorbim acum, și funcția circumstanțială. Da. Asta ar fi o salvare, într-adevăr. Dar în rest, e păducă. E păducă. Și poate să rămână numai la nume? Nu, l-am văzut băiat. L-am văzut pe băiat. Da. Și asta e și Hiba, de fapt. Dintr-o formă ca am văzut băiatul, l-am văzut pe băiat, cât de complicat e să spun, l-am văzut pe băiat. Dar l-am văzut băiatul, pentru aceea așa. Care și prepozitiv, are și... Da, da, da. Colocvial așa e, am văzut băiatul și e corect. Băiatul. Iar cu care și pe care... E limba de ce se întâmplă. Acolo Hiba e la ce? La invariabilul ce? Care e bun la orice, da? Și datorită lui ajunge și nefericitul care să fie acuzativ fără pe mai înainte. Și aici cred că este zona de maximă absență a lui pe. Cred că aici lucrurile au și o oarecare conotație subdialectală. Subdialectală? Deci din zona asta, impresia? Da. Da. Voi de peste munți așa simțiți? Eu n-am auzit în viața mea, în Prahova, zicându-se pe care, niciodată. Indiferent de profesie, indiferent de circunstanță. Deci nimeni nu spune pe care? Absolut nimeni. Pentru o că fie că era vorba de oraș în Ploiești, în orașe mai mici, Plopeni, Câmpina, fiindcă era vorba de sat, toată lumea mână. În care? Care? Dicolo de munți e pe care... Acolo lucrurile stau un pic altfel. La televizor, și televiziune la București, ajung și cei care îl folosesc pe care, în loc de pe care. Iar cei care preiau modelul de la televizor au ajuns să vorbească așa. Bun, asta e valabil pentru orice zonă. Și în felul ăsta cred eu că s-a extins. Dar ce e nevoie de poliția de mea? Da. Te obișnuiește, obișnuiește. Și dacă mai sunt și cântece care îți plac, atunci să te minăt. Atunci coboi jos, nu? Pe care, da. Da, da, da, ești acolo în minte așa și nu mai e. Dacă toată lumea zice, nu mai se pierde. Da. Altfel, mă credeam în Ardeal, nu cred că era un pericol să dispare conjugarea a doua. În formula, mi-o plăce, da? Plăce pentru plăcea, da? Mi-ar plăcea. Dar chiar așa, monoftongar cum este, e foarte clar o formă de conjugare a doua. Niciodată nu o să fie o formă de conjugare a treia. Sau nu e la ușă. Cum vorbează, probabil că televiziunea uniformizează și vom avea și vorba la Academiei TV. Da? Cam așa. Dacă nu se impune mai grabnic, televiziunea o să fie... Academia? Dacă nu se impună Academia și asupra televiziunii, o dacă mai greu. Bun. Deci cam așa ar arăta acuzativul latinesc și, în general, în limbile vechi. Împina... Mă gândesc că după 90 a apărut această problemă atât de... Cu care și pe care? Da. Bine, era problema de alfabetizare la școală, într-adevăr, dar la nivelul ăsta nu cred că a fost înainte. Cine a apucat să vorbească în public? Înainte de 90. Ce nu prea mai apucat să vorbească nimeni. Și dacă era un singur clas care vorbea și toată lumea știa ce greșeli oribile face... Era tratat ca atare. Știa toată lumea, sau aveam impresia că toată lumea știe că acelea sunt greșeli. Și cam atât. Nu prea mai apucau oameni obișnuiți să vorbească la televizor. Crainici. Crainici care nu mi-amintesc să fi făcut greșeli grave. Ba chiar vorbeau, cum să zic, periculos de corect. Da? dar glasul unic spunea prevederi, niciodată un ucrainic n-ar fi spus în felul acesta. Roman, din păcate, sper că vă sună rău ce am spus acum, prevederi. Da? Că doar nu spunem la revedere. Da? E același principiu. La revedere. Da, dacă mai auzi pe cineva că spune prevederi, mă dați în fiind imediat și spune-ți la revedere. Da. Bun. Dar, din anii aceia au crescut adulți care și-au obișnuit urechile cu prevederi și acum mă tem că se aude foarte des, chiar majoritar, aș zice, prevederi. Da? Poate de prevederi cum este. Sau poate că s-a simțit o nevoie unei distinții pe bază de sens. A, prevedere și... care nu oricum are plural. Simțul de prevedere nu are plural. Nu, nu, și singur. Da? Dar este aceeași tendință de înlocuire a conjugării a doua prin conjugarea a trei. Care este baie. Da? Deci tendința funcționează. Generațiile, ca să zic așa, mai vechi, care au apucat să trăiască coșmarul anilor 80, cred că n-ar spune multe nimic, că nu mai avea prevederi. Dar acum, deja, se fixează forma asta. Da? Dacă nu v-a deranjat, una din două. Ori e o tendință pe care o acceptați, ori ați avut noroc să nu auziți așa ceva. Una din două. Da? Dar cred că aici încolo și nu aveți nici auziți. Bun. Revin la latina. Vorbeam despre acuzativul de obiect. Gramatica românească înregistrează terminologia complement direct. Funcția este aceeași, ce numim în gramatica românească complement direct. Numim preponderent, da? De cei mai mulți dintre noi numim în gramatica latinească complement de obiect. De ce să facem această distinție? Din motive practice. Pentru că în română este acceptabilă sintagma complement direct. De vreme ce îi se opune un complement indirect. Da? Deci în română este foarte clar. Așa ne bate la noi. Un complement direct, un complement indirect. În latină, nu înțelege ce vreau să spun, da? Pentru descrierea sintaxei latine. Nu avem de ce să folosim sintagma complement direct, pentru că nu îi se opune un complement indirect. Da? O să prezentăm cu totul altfel funcțiile dativului. Și atunci, pierzându-și elementul de opoziție, sintagma complement direct parcă nu funcționează bine și îi se substituie cu drepturi mult mai puternice sintagma complement de obiect sau obiect, da? Făcându-se distinția între obiect și subiect. Deci între acuzativ și nominativ. Este o opoziție pe care o percepem ca fiind foarte puternică aceasta. Între nominativ și complement de obiect. Da? Între nominativ și acuzativ, adică între subiect și obiect. Pauză. Acum m-am prins. Ne-ai fost la dreacă? La ce? 10 lei? Nu, deci am 10 lei și dacă ai să mă iau de 5. Că o să vă... Păi n-am cum pune aia. Astăzi n-am făcut? Nu, și eu am stat la genetică. Deci n-am făcut cezară? Când două ceas? Jumate în rând. N-am făcut cezară? Tu aveți să venit Andrei și... Uite, 50. N-am, am 5. A, fără să știe că nu face. L-am aflat că am sunat și i-a spus că nu vine. N-am decât una de 5. Dau un leu dacă mergeți. Unde? La baie. Cine e la baie? Nimeni. O să fiu un ai. Deci să-mi cop pungă de aia. Eu te spui că-ți dau 5 și dau 1. Are cineva să-mi schimbe 2 de 5? Întrebam de 50. Cineva? Cât vrei? Pentru ce vrei? 5 lei. Vreau să mă ce trebuie să ții? Eu trebuie să dai 5. Ce vrei să ții? O cafea? Hai tu o cafea? Da, ce vrei să faci? Ce vrei să faceți? Ei, să luați cafea și colegi? Tu știi cafea? Da. Atunci, în cazul s-a prins și-o ăsta.